فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامجك دوحا عاونا قضبدا اتكو مقليسان وحا كميدا ويرو كل دوان او كدنا حديدن كدولة فدرالك او مانتا كدعي قوبل كشبه الله وسي وير بدقل اه او عيدمدا مجاهدين تا ايو لغا اسكر كسو عدالي يقودها بده محاق سارك الاشي ويرر كاسي وركي اقودن بيهول قل كاسي بدقل كاه اياتكو مقلي دونتان برنامجك. maxaa ka dhalanaya in allaha u naxariisto la yiraahdo kuwa dhintay iyagoo difaacaya dastuur iyo qawaaniin? sheekh xasan xuseen ayaa caawa nooga jawaabaya. muddada barnaamijku u socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah waaliga banaadir oo kelimad ka jeediyey xukunadii ay riday maxkamadda radul madaalim oo kala xukmisay dad ulal isku haystay oo muqdisho ka yimid. sidoo kale dhuuxa intuu socdo caawa waxaan idin haynaa macxadka alfarahiidi ee barashada culumta luuqadda carabiga ee magaalada kunya barow oo soo saaray dufcaddii ugu horreysay ee bartay culumta luuqadda gaar ahaan naxwaha. warbixin aynu ka diyaarinay macxadkaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah qaybta labaad waraysi aynu la yeelanay aqoonyahan ibnu muflix, caawana waxa uu si gaar ah diiradda u saarayaa dhulka soomaali galbeed ee gacanta itoobiya ku jira. umuraha caalamka caawana waxaan soo gudbin doonaa kooxo hubaysan oo weerar ku qaaday xabsi ku yaala waddanka mexico, iyagoona halkaa ka sii daayay maxaabiis. dowladda ruushka oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay rag basaas u ahaa ukrain, midkoodna uu doonayay weerar ka dhaca gudaha dalkeeda. qodobadaasi ayaan barnaamijka caawidii kugu soo gudbin doonaa. waa mar kaliya dhuux. waa habeennimo jimco ah 28 bisha rabiicu thaani sanada 1443 hijriga, waafaqsanna 2-da bisha 12-aad sanada 2021. kusoo dhawaada dhuuxa oo dhammaystiran. maanta gobolka shabeelaha hoose waxaa ka dhacay howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ciidanka shababul mujahidiin. inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo golweyn waxaa ka dhacay kamiin loo dhigay ciidamo ka tirsan askarta dowladda federaalka. kamiinkaas waxaa lagu dhaawacay hal askari. sidoo kale barkadii maanta ciidamada mujaahidiintu waxa ay kamiin u dhigeen askar ka tirsan dowladda, kuwaas oo marayay inta u dhexaysa degmada janaale iyo deegaanka buufow. kamiinkaas waxaa lagu dilay hal askari, mid kalena waa lagu dhaawacay. geeska kale, haddaad maqli jirtay oo haddaba aad iga maqashay, weeraro jidgal ah oo mujaahidiintu ay dhigeen, weerarkaa ka duwan ayay maanta galeen ciidanka shababul mujaahidiin. weerarkaasi waxa uu ahaa mid badgal ah, waxaana duhurkii ciidanka shababul mujaahidiin ay weerar badgal ah u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas uu ku socdaalayay gudaha badda, gaar ahaan agagaarka xeebta deegaanka dhanaane oo ah deegaan u dhexeeya magaalooyinka marko iyo muqdisho. gudaha badda waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan oo u dhexeeyay ciidanka mujaahidiinta iyo kuwa dowladda, waxaana gudaha badda askarta dowladda federaalka ay kaga carareen hal doon oo u gacan gashay ciidanka shababul mujaahidiin. shabaabkii bad iyo dhulba waa looga fakalayaa shabeelaha hoose. waaga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad dhegaysanaysaan. sheekh xasan xuseen aadam oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay xukun ahaan waxa ka dhalanaya in allah u naxariisto la yiraahdo kuwa dhintay iyagoo dastuur iyo qawaaniin difaacaya. sheekhu waxa uu soo hadal qaaday madaxdii kala duwanaa ee soo maray dalkan, kuwaas oo midba midka ka dambeeya uu ka darnaa. xuur xasan albasri baa la yidhi xajaaj iyo reer banu umaya maadyac dhahdeed xuuriyaa ikhwaani ina sayfa xaala duna alkalaam buu إن السيف حال دون الكلام نمنك هدته إليه كعب صدق قرطاكم بغان هدي مركب وحولي نين سيفه يسي الله اللي كرا نين قاسوكو ميدامين ايا اي اسقرحين هيا سيء الطلاب ريح حجاج يريبن انفود دقلين ليا لكن أنا وحولي وحنهلا يا دين تي إسلام وحنهلا يا رخصو إنان اسكاء مصمر هدي عريا هلا اللي سيلا عر شوق يا يدادة أنهم كان قادة دين نقط إن إن إن الصيف حالة دون الكلام وحن علماء كو إجماعين هدي هلك أي جارد إنك الصورة الرجية حق إله أهلية إنه كفت بدينها إنك قاتة رخصة سيد الشهداء والنبي قلت المام عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء وحمزة إيو نين بقر جائر الظالم يقول وإله كعب صورة الشيخي فقتله يعني شيء حقه وإن له أحد أبريره أو نفتيس إلهي كإبسدة أمدنا أدنا يبدادية وذاتكو عند واسك قفتنا وحولي وذاتكو صور علماتي إن سياد بره 1975 كي أكد لي مقدشي حقه إسو إستغاوش سوى قلي ما هي يا محيسو قلي وايين هدي مركع عذرك لكبت بادات ويسو قليان محايا لطاغي فاجر وظالم وآها حق علص بنو إستاغي وليب بال دهبي كقالين تاريخ أمضى مسلم كمعاصرة سوماليد وسيد أغهر يمادين دساتيرتا يقوانينتا يحررك كردنك الدينتين أمضى أغهر تمد مجرت تاوغ هذا وبال دهب الشرف اللي ذهن وي أمضي هوري عرضيت أما عاجم واهرا هوش انتي لمريي لغن نستي كون سغال بقول يو كونتن كي إلا الله بكون لباتري يو كود أمات سوتا دستور مرهب نو أمن كان دقالما يسو ديدن دلن يرو عام علوم وايييل دمر هبلو عدكستا سوشل ميديا وحي كتنقا يدن يرادو سومالي ثيريا رقية دمر با تقيدي واويني قويس أمن كان لما ديدن كتابك ربك حتى لي سومالي بالله تاريخ يدون كدبو فيريا عالم كميل انتي طبعا وذا الله سوقبت اللي قد لي كتابك ربك حتى لي إما يدستور باطلنا إياك كتير هذا ترى حديث كان ولي واد نوشيهين مركة دان بدان لأيها فيري وحان إذين عان هيا وحان ليها كسي بضيين فرس جيدالك وحان لوقو وذا هسي كرار قاتو أما أنت مركة لكي سيدن بابعيني انت اسم هذا السان هاش ديغاننا كتابك ربك أهيلين بأباهي هاي إن الله هيلي أباهي هاي محمد سيد بره دنبقو قلي وحاك الدنبوينا آذان عبد الله عثمان وحاك الدنبوينا الدولة دي كدنبيسينا شرماكي عقال وحاك الدنبوينا عبد الله يوسف وحاك الدنبوينا شريف شا أحمد وحاك الدنبوين هي ننقاس هاو شي قليه هولها لا يمط هولها هادا طابطان عشها يا لقاعدها هي كده هي هؤلاء يلي حسوسين وحاكدن بوين يا كحيلي شريف حسن قرقورتي وحاكدن بوين وحال سعود شريف كرسي مبقي نك اضب حسين هنا هنا هنا هنا هنا عبد الرشيد ها معاه مقعيس عمر عبد الرشيد كرسي مبقي بحين قولي هوي كوض وبحيان محي كان وبحينيا هلا ويدي وحايس وحاكدم بوين كان هذا جوغا فرماج كل قد إني سياد بره وحو ليين محوها هل مسألة دحالك كميد يوكه الله هل مسألة حيرك قويس كل يد أو دحالك كصاب سنة أما قورك كو كد كو كهرئي كو كدم بكل الدين كدم ببدلين بالدين كدم دستور من ألف إلى ياء صعدوا كتاب الرب يجرب صعدوا كبال مرأي وكفر يا أبي أمضى كل ينيا مركز عامدي ني علم هبل الله النحرس من حبين هبل الله النحرس بدكو هيسا إس إلالية إس إلالية كتاب الرب جاي نجرب مرأي ودستور قوانين كاني أو سيدا كن كلن تي الله النحرس بدكو قالوا بيسا شوغا كفر صدى ميشب عاها كوهيسان اسمك كينا هو شايدا كل ودبو آخرية كل ودبو حيئها ييهين قوم اي قال صوت ربيستان عربيين او الدين كاللو قد مني هل انو خير قبكو مجرين كل وشاهدين بيائين ظاهر كان كورقان وام حي وانت ايدين شايد وحي اقرصون الله قرنه مدحوين هبل واجد دمو في عنايه ان سيد برار ليه واجد دمو في عنايه كتاب القران كو اخرن هايو انه غولد بولد دغالميو ورادو مالن ورغانو قريو له ميل امريكا جوغي وخا لا يدي ميل اسكو يمن نو دعي علمادي اسا نو دعي واغ انتو شيلك بابور غلي سعودي لو سو داو سو لافتي fadhi la qabtay oo isku yeelay qodiga sare wuxuu dhanbar hanalo duceeyo xalle sheekh maxamed gudow noo duceey warkaan inaga daayabuur kan diinka diinkiisa anagu naga ibsaday culimadu qabna hanoo duceeyso shaam macallin iyo niman markii uu dhibi jiray waaga damar uu ogaadeen uu ku khaldamay buu leh hanoo duceey kan asagu wuxuu diintiisa anagu ee naga ibsaday waaga damu fiicnaaday uu tukan jiray oo howlaha dhaw ku xumaaday waxa waa la sheegsheega mid walba intuu diinka dumiyo markuu u dambeeyo waxa loo leeyahay uu fiicnaaday sadam xuseen maxaad raadeen baadhi waaqdan buu fiicna waxa ka baxa nin walba intu noola waxaan ku ogeyn bayna ku xukumeyna kitaabka rabbigay idinka ummaqan Soomaaliya kitaabku waa soo difaac jirteen adna waa difaacadan nabarkaasi iyo raadka yaan laga harin kitaabka rabbiga Allah heelo u heelo kitaabka Ilaahay warkaas adna la joojiyo fa illam yastati'a du awadu wa inu ku bedelo afkiisa fa bi qalbihi qalbiga ku bedelo sidoo bedeli qalbiga inaad ka nacdo waa wax weyn qoliyan sara ee siyaasiyinta iyo tawaaqiidu markay bulshadu ogyihiin inay waxan diidan tahay culays bay ku tahay ma noolaan karo ma anta dhanbu ka fikiri inuu bulshada qanciis ku dayaya fir'aawn yaa ka wad badnaa nabi muuse ogyahay hawsha inuu diidan yahay haaruun bulshadu buu rabaa inuu ka helo xoogo beer la xawsi oo ay u labxato daruuni aqtul muusa walid'u rabbah inni akhafahu أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد نمان كان سياسيين تا طواغيد قالوا صادر تا إذنك إذن قيمين بلشدو صماليد باي قيمين بلشدو هدو حمان تان يكفر قديدو مرن مهيا هدو لكن أذهقتان وإذن مرن هوشا هل قديدو يا هل ديدو أفئي أدن بهوشا هل قوري ماد واتكوب لبان إسان آخرية الدن كاسي وحوها شيخ حسان حسين آدم دين عظيم waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa kelimadka jeediyay xukuumadii ay riday maxkamadda radul madalim oo kala xukumisay dad dulal isku haystay kana yimid magaalada muqdisho ku soo dhawaada kelimada sheekh muusa abd arale bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin aa baad yaqut al'izaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay baa mahadsan mahad dhamaanteed nagu kulmiye makaankan sharafta badan oo lagu kala xukumaayo kitaabki ilaahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala anaga manhaj dhameystiran oo kaamil ah uu noo soo dejiyay oo Alle Qur'aankiisa Kariimka ku yiri Hajjatul Wadaa' Nabigu taagan Arafa Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama deenan deen Ilaahay raali ka yahay dhameystiran haysana Alle Qur'aankiisa wuxuu ku yiri wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah wa hal waxa isku khilaaftaan oo shay'una hukmkiisa Ilaahay xaqiisa ayuu jira marka maanta waxaa noo soo gabagabow difca kamida difcooyinkii walaayada banaadir ka timid oo u timid radul madalim ilaaha ku mahadsan binaaadanka waxa weeyaan damaca iyo ma hawadu wax ay ku sheegayaan laakin waxa la rabaa sharciyada islaamku ay leedahay wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum bil khiyar hadii ilaahay rasuulkiisu xukumaan qof muslima iyo gabar mu'minada wil mu'mina khiyar ma laha waa in xukunka loo hoggaansamo la qaato intaas ka dib walaayada banaadir ayda la wareegto wadaadada ku wareejiyo wixii tanfiid ah waxaan aad u jeclaalahay inaan walaayada banaadir yaad ku hadal isku dhibtoonna oo nin walba wixii ay xukuntay radul madalim inuu u hoggaansamo si sahlan saan walaayada adigu aad isku qadhaatoobina marka waan mahadsantihiin waxaan leeyahay culimaduna aad ay u mahadsanyihiin waxaan kala rabaa inaan wadaadada ku baraarujiyo radul madalim dadka raba oo walaayada banaadir u socda yaanu kumanaan iyo uluf waay ma wax yar ma marka hawl idinta la waayay allah ma aratan idin fudeyo hada wa billahi tawfiq wa jazaakum allah khair wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dinin adhimin huwa as-salam marka la dhageystay waxa idin ku soo maqan qaybta labaad wareysi dheer aynu la yeelanay aqoonyahan ibn muflih qaybtan waxa uu aqoonyahan ka diirada ku saaraya waxa keenay inay hurdaan dadka Soomaaliyeed ee gacanta Itoobiya ku jira xilli qabaailada Itoobiya ay iskhubayeen jabhada kala duwan ay sameysteen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخي وهرتا حسن حاضر الله يبارك فيك دمانتين نيا وحاله ايتوبيا كتاغن وحاله ما ضروره وجهده ولا اركيسه لنا وفيرن هيو marka loo soo noqdo dadkan Soomaalida ah ee meeshaas maxal ila daga dadkaas mujrimiinta anahay gubeystan marka loo soo noqdo dadkaas inay imtixaan ba haysta marka xaaladdu iyo ayagu sidee yihiin waa xaalad kale oo u baahan waqti iyo fadhi kale u baahan way laakiin hadda maraysu maadaama iska waqti kooban u yahay qolaysa qolaasa oo yahay dadka haysta waxa weeye niman ee dabqoodiga la yiraahdo ya horta lagu saliday oo nimankaas aan nimankan dusha laga saaray lagu imtixaamay dadkaasina waa dad oon Itoobiya ay soo doorato waxaan maanayaa kalinka shanaad inaa cagjisada waa ninka saddex tobnaad miya mise waa ninka labaatan tobnaad ma aqaano midkood weeye muddadaas waa 91 tigraamka qabsan laga soo bilaabay ilaa hadda wadi intaan ka hadlahay waa ilaa hadda meelo madaxa kareento ay dad badan oo wax qabta ay u joogaan ayagu noocaas wey waa dad noocaas oo dhibanayaal ah oo u dhibban oo u rafaadsan dadka ayagaa u rafaadsan wey marka dad wax koog hawlahan iyo wax socod xukuum iyo dad wax ka qaban kara iyo dad la socon kara iyo dad waaqica la socdaan midna ma ahan markii runta laga hadlo hawlahaas dadkaas waxba kalaba socdaan waa taa Ibn Muflih maxaa dib u dhaca u keenay ummadda ku nool dhulkan Soomaali galbeed ee gacanta Itoobiya ku jira xilli aynu aragno in qabaa'ilada Itoobiya ay ishubeeyeen jabhadana ay sameysteen saddex arrin ayaa dadkan dib dhac ku keenaysa saddexda arrin min kulli janib kasoo galeysa haddii noqon lahayd min jihada xayaat haddii noqon lahayd min jihada da'wa haddii noqon lahayd min jihada maxalliga ee sheegay baraag iyo dadka indhaha kala qaadanaya halgan haddii ay noqon lahayd dhinaca kale iyo maxaa la yiraahdaa ii sheegay inay waaqica ummadan ay la socdaan noqon lahayd saddex arrin ba hortaagan markaan soo koobo kow dadkan nimanka culimada oo ah culimada oo ah waasufiyo waa nimanka quluunta mushrikiinta ah weeye nimankaasuna haddii laga sugu maayo tawjiih iyo diin iyo dad inay wax u qabtaan lagama sugayo waa qodobka koowaad oo dhibkan dadkan ugu badan ee gobolka dega la degay la fadhiistay lana baraarugu la yihiin waxaan la fahmi la yihiin waxaan la qaban la yihiin qodobka labaad niman madaxa oo gurood ba'ay oo Itoobiya soo magacaabata oo macaan jecel ah cawsi biyo ku nool wax allaale waxay yihiin aysan jirin oo dulli ah oo mid walba yes boos yahay fadlan ca ku shuba oo wax ay yihiin aysan jirin oo araadil ah akhasu naaski gobolka ra ah ayaa qodobka labaad taas waxay keentaa ay kaliftaa marka inay dhacdo oo meeshii ay imaato waxay keentaa dadkii inay baraaduguna waayeen hore u socon waayeen waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee dadka la diga waxa weeye kaleento nimankaas ayaga ah ee madaxda ah ee lagu adeegan hayo iyintii la shaqeysa ee Itoobiya u shaqeysa ayaa waxay ka dhaadhiciyeen halgan kasta haduu doono cilmaani ha noqdo oo maxaa jiray sheegayeen cilmaaniyiin baa noqdeen nin kasta oo halgan wada waxaa lagu shaabadeeyaa qows baa lagu shaabadeeyaa qows meesha dego meesha u badan ayaa lagu shaabadeeyaa marka kuwa kale marka waxaa laga dhaadhiciyaa nimanka waa mucaarid ninka muxaafidiin baa tiin waa laydin wanaajin waa laydin jannayn waa laydin hakana liyeeri kan baa laydin yeeri ha ka qayb qaadanina iska ilaaliya dadka marka qabyaal noocaas laga dhaadhiciyay ayaga marka waxay ku leeyihiin ururkan waa urur hebel ah kama dhaadhacayso oo ma fahansiin kartid oo kama degi karto war ururkan waa urur Soomaali ah wuxuu ahaan lahaa ha ahaado waa urur u socdo maxaa la yeeshay inaad gaaladan ka xoriday u socdo waxaa laga qabto ayaa walaal la digta dadkan inay baraarugaan oo ay hore u socdaan ilaa saddex arre ka suuso lagama yaabano ana aragtideeda ummada Soomaali galbeed ku nool xilligan oo kale maxay ahayd inay ku dhaqaaqaan oo ay sameeyaan bismillaah dadkan Soomaali galbeed ku nool saddex arrin baa inay sameeyaan bay horta kow inay horta isku duubmaan oo ay horta ay far noqdaan marka koobaad ilaahay Soomaali wax ilaahdeen nin tashaday yaa tala qabsaday ninku haduu tashado reeraha baadiyan kibaadiya soo maraa garanaya markay reerku uu guurayo geedi dheerna uu guurayo saan baa la diraa saankaas ayaa baxa meel hebla baa roobka laga gelaya meel hebladan degaynaa buu yidhaahdaa way soo habeen ka dambeyrka maada markii ciishaha la soo gaaro oo xoolo soo xaraan baa la soo baxaa noo warama la yidhaahdaa rag saanka waxay sheegaan meeshii roobka laga geliyo meeshii la degi waa laga tashadaa waqtigii la guuray urta la rari xoolaha la siideen baa laga tashadaa amin quman oo qabowna meeshii baa la tagaa waa la degaa haddii dadku ay tashadaan sidoodaba xeerka baadiyaha jooga dhowrka qoys ee tashaday unbay dadku la mid yihiin oo meel fiican way gaari meel wanaagsan oo ay wax ku qabsan karaan way gaari qodobka koowaad marka waxa weeye kow horta dadka wax muwaafaqa haba yaraato inay ma jirto haddii san jirin waxay maanta ahayd inay muwaafaqa yeeshaan bal horta ayagu ay midoobaan shucuubatan inay midoobaan waa qodob qodobka labaad duruusta waaqica ee ka jirta Itoobiya dad darsay oo la socda oo indhargarad ah oo aqoonyahanna ah oo aqal ah inay dadkan hoggaaminayaan ay suutada u hayaan qodob labaad bay ahayd qodobka saddexaad ayadana ayay dadkan inay hadda waqtigan xilliga ay ku jiraan waxay ahayd is-aabaab iyo diyaar garow inay galaan waxaa xaqiiqa oo shaki ku jirin haddii dadka intay is-aabaan ay diyaar garow galaan ay marka Itoobiya dhinac u dhacdo ayagu ay dhahaan anagu waan go'an Itoobiya kuma jirro waxaan shaki ku jir lahayn in la aqoonsan lahaa dowlad madax banaan ay noqon lahaayeen ayada oo marka dan kale laga leeyahay odonta laga leeyahay ay tahay shidaalkaas iyo khayraadka gobolkooda ku jira in la soo baxo in lacag loo sameeyo in xuduudo loo sameeyo anagana wax khusaysan mid ayaga laakiin waxaan ka hadlayaa ayaga macnaha sida ay u bixdeen baan ka hadlayaa anagu mid khusaysan ma ahan macnaha markan ama fikir islaami ku hadlayno nama khusayso laakiin marka aniga soo ficilada fiiriyo waaye ee Ethiopia oo hoos bixil ahayn tiina ma muuqato ma jirtaba hatta hawada balama hayo inta waxa si dheer nin kasta oo khuburada Ethiopia intu ka hadlo ay la arko inuu Ethiopia iyo nimanka maamulka ee tuugada ah inuu toosh ku fiiriyo la arko laba bishin baa la isku day haday u suurta gasho laba bishin mid ka mid ah lagu sameeyo in la iqtiyaal oo la dilo dhaqaale lagu sameeyo oo intii dhaqaale badan la siiyo la af jugana waa la isku day haday u suurta gasho marka dadkan wixii maanta looga baahnaa oo dhan hal xabba kama hayaan umana soo socdaan oo iga waxaan leeyahay waxa uu kaaga daran xataa uma soo socdaan dad maanta u riyaaqayo wadada u furan ibn muflih in maamulka mustafa aqjar waxa ay sheegaan inay ka duwan yihiin maamulka ina ilay oo dhibaato aysan ku haynin umada sidaas bay ku faanaan oo warbaahinta ka sheegaan maxaad ka leedahay sababta ay ku maamulaan nin dad qaaday xinba cuskay nin dad qaaday xinba cuskay arabtu waxay raadaan الغريق يتعلق بكل عود الى اكثر مركي دين عرته لغا فيري اني با كفيعنا مركي دحكا لغا فيري ان اكثر با كفيعنا مركي دحكا لغا فيري حق الدعوه يا دينته مركي ليرهدو الى اكثر ان الهي هو كغا فيعن يي وخا ليري والحق يقال قال كدلو غرتسا سي رج سنغا اها اني عرت عقته ساري ايا كتبتي ودا او كتبتي اخريا ددكنا سيدودا محمد داهيرو مشكله هيسته وخا ويا ددكن وخا ليرهدا عقيده سلفيه صحيحه waxay ka taagan yihiin ever bi ka taagan yihiin dulkay joogan sababta keenaysa waxa weeye ninka soo u soo baxa oo wuxuu akhriyay oo dadka wax faa oo toojihiin laa Ethiopia iyo wuxuu shaqeeyaa beegsanaysi uu ka soo cararay rag wal ku dhashay waa ragan maxalliye jiray caalamka ay sheegeen ama halgan ha joogan halgan ka mid ah ka hada ka mid ah ahadeen waxa xasan dulkaas ka soo jeeda oo xuquuqooda ku dhacday ayagana ma ciidanka gurood baa inoo mal iyo shibil iyo ayagana kaas ku dhacday gobolkaas ka soo jeedan sheekha caalamka ay dhintan xariis Allah ay shaqashay oo socal ruux gobolkaas ka soo jeeda shaacir suufi gobolkaas ka soo jeeda si ka badan ayaa looga faa'iideysan lahaa oo xaqiiqda jirta waxay tahay gobolka dad ku nool xagga xalaaqada iyo xagga cilmiga iyo inay wax bartaanta way kaga fiican yihiin Soomaalidan kan inta shacab aan ka hadlay way kaga fiican yihiin oo kitaab sheekh Xuduub bilaabo masaajidka meel la istaago ama la faristo leeli maayo intaana waxa u badan xirba u badan kitaabku markuu dhamaado ninka xirba uu akhriin karaa uu yaqaanaa way kaga fiican yihiin Soomaalida kan inta waxa laga fiiriyo laakiin dadkii markii taala arkay baa waxa go'aan lagu gaaray in la curyaamiyo oo dadkaas ayaga ah hal qof oo kamida uu soo waxba qabanin oo dadka ayaga ah hal qof oo kamida uu soo noqonin qof wax fahma taas markaa waxay keentay oo sababtay in nimankan ayaga ah ee cumada la adeegsado dadka markaa in aqtimka xagga laga fiiriyo in ilay uu kan fiican yahay uu dhaawo wuxuu ku dhaamaa gabdhaha xijaabka loo jeeyay in shirka loo jeeyay wax xijaaban yahay wayna shareereen yihiin kutubta ragu sunnada culimada sunnada kutubta faafinayaan ay wadaan xagga waa laga raystay ama xagga kale inta ee caburunti iyo nijaasnimadii kale inta iyo daba dhalnimadii iyo dulinimadii in aqtar baa kaliye tii ilay wuxuu kaga liitaa in ilay tuug itigaa ku shaqeysato ahaa oo mujrim ah oo kaafir oo ilaahay ka furto murtadab u ahaa waa loo yeetaas laakiin uu ka dadnimo roona kan xagga dadnimada yar wax gaal asagu ah waxa jira gaal wax qabad leh uu ka wax qabad roona asagu markii labadooda isbar bidhay xaggaas laakiin xaggi dacwaan waa looga reystay labadooda waxaan u sheegay dimuqraadiyad iyo shaqo oo ku feena hal xabba kama jiro gamba kama jirto xamid kama jiro beenti way waxa kama jiraan waa iskaga mid xagga caburiska oo waxa ku soo intahay kuwa laftaha iyo dadka oo shacab oo taageersana ummad ilaahay baa xiran ummad ilaahay baa xiran oo ciida ka badan marka haduu caburis ay tahay in ineen waa caburun jiray kana waa caburiya ama xagga daacwada waliba salaafiga ah ayaa xoogay hadda waxaad noodaa in wax yar oo badan oo boqolkiiba aan laba dhanayn inuu na aqsar dhaamo saasad noodaa ugu dambeyntii Mustafa Aqjar in dhawaan waxa uu yimid Hargeysa waxana uu la kulmay hoggaanka Soomaaliland kulanka muxuu daarnaa bay kula tahay kulankaasi walaal wuxuu daarnaa way cadahay in aqsar ragga maxaladii jiray ee balag listiga ay tiray oo galiyeen buu ku jiraa ragga dagaalaya oo tigreeba dagaal ugu qaadan dagaalaya buu ku jiraa ragga tigreeba ay beegsanayeen buu ku jiraa ragga maxalaya ii sheegay mabadbaadaanka dal iyo dibad meesha waa arkay in tigree dilan ay reeban buu ku jiraa wuxuu tagay marka waxa la yiraahdo ii sheegay banaanka uu yeelay oo dawada furan oo meel uu ku gabaday meel istaaga ayuu ilaayay marka hadduu meel ku gabaday meel istaaga uu ilaayay wuxuu raadsanayaa cid u noqoto maxaa la yiraahdaa ii sheegay gabad u noqoto Muuse Bixi waxa uu kala hadlay xogtaan hele waxa kamid ah inuu yiri Muuse Bixi oo niman kale yada oona ee oromada ah iyo tigreegu waa inay soo gudbi xuudkiina xuudkiina waa inay xiratan nimankaas shacab aan iska soo dhigayaan waa inay baaritaan ku sameeyaan waa inay dawladda Itoobiya qof kasta gacanta soo gelisaan kii soo laarta waa inay gacanta soo gelisaan yaani calaacal iyo calool nugeel meesha ka jira ayuu maxaa la yiraahdaa in aqtar uu la soo galay meesha oo uu la soo aaday mooyeen wax kale uu la soo aaday ma jiro waxaa kaloo meesha yaala in aqtar iyo ninka la yiraahdo Muuse Bixi waa laba daba dhilif waana laba maxaa la dhihi jiray dul u caada qaate labadooda Itoobiya u shaqeeyaan marka khaynimadoodii iyo dhagartoodii Ethiopia sida yimid dabadhis ugu sii ahaan lahayeen way ka shidayeen iyadana waa qodob labaad qodobka saddexaad iyadana karanta ee jira waxa weeye labadooduba waxay ka sinnaayeen oo hal farka ahaayeen cabsi ay ka qabaan tikreega sababtoo ah ina biixina een maxaa la heshay inkastoo uu lahaa dawladda Ethiopia ee dhadhad banka hayna oo in maxaa la dhaqay la ayay u lumaystay waxa laan bay tahay ay waxa uu ku hadaaqay xogta hoose in helayay waxay ii sheegeen inuu la safan yahay gurbna la yahay Abiy Ahmed Abiy Ahmed in cabsare wuxuu gurb la yahay Abiy Ahmed marka labadooda maadaan Abiy Ahmed gurb la yihiin cabsi ay tigreey ka qabaan iyo inaga Soomaaliyeed xurufaysano iyo haddii tigreey xagga ka soo baxo Soomaali leenay dad Soomaaliyeed baan inta tigreey qabsan lahayn aan is garabsano oo aan nanka iska dhicino oo yaani wax noocaas oo calaacala ayay meesha soo tageen mooyeen faa'iido Soomaaliyeedna kuwa maqan to dadnoona kuwa maqan kamaan ay shireynin lagamaana fadhiyo lagamaana sugayo kaliya waxay ahaayeen calaacalkii isku darsadaan iyo walwalkii walbaarka wax aan inta ka ahayn oo ay ka shireen ma jiraan kana ku soo dhawaada xubinta caalamka oo caawa ayno ku hayno koox hubaysan oo weerar ku qaaday xabsi ku yaala waddanka Mexico dawladda Rashka oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay rag basaas u ahaa Ukraine waxa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya wariyaha Maxamed Cali wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayt wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka kooxa hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala waddanka Mexico iyagoona sii daayay ku dhawaad 10 maxabiis ah kooxahan oo watay gaadiid ay ku jiraan kuwa dagaalka ayaa xoog ku galay xabsi ku yaala waddanka Mexico iyagoona halkaas ka sii daayay 9 ruux kadib iskoorimaad kooban oo ay la galeen ilaalada xabsiga weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Taalo ee dalka Mexico waxaana dadka xabsiga laga sii daayay ku jiray hoggaamiyaha koox lagu magacaabo Pueblos Unidos sida uu baahiyay wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Ingiriiska saraakiisha gobolka Hidalgo oo ah halka uu weerarku ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen in mid ka mid ah ilaalada xabsiga iyo askari booliis ah lagu dhaawacay weerarkan oo dhacay xilli aroornimo ah warbaahinta maxalliga ah ayaa sidoo kale soo tabisay in kooxda weerarka soo qaaday ay qarxiyeen dhowr gaadiid ah oo yeelay gudaha xabsiga kuwaasoo intooda badan ay gubteen hase yeeshee saraakiishu waxay sheegeen inay wadaan baaritaano lagu ogaanayo qaabka uu dabku uga kacay gaadiidka waxaa lagu soo warramayaa in qarxiyada baabuurta lagu xiro ay tahay dhacdan naadir ku ah dalka Mexico balse wararka ayaa tilmaamaya in kooxda weerarka geysatay ay qarxiyeen gaadiidka si ay u mashquuliyaan ciidamada booliska iyo ilaalada xabsiga muddada ay weerarka fulinayeen kooxaha hubaysan oo watay gaadiidka dagaalka ayaa xoog kula wareegay xabsiga waxay gubeen laba gaari oo yeelay halkaas ayuu yiri mas'uul ka tirsan gobolka Hidalgo isagoona weerarkan ku tilmaamay mid carqaladeyn amni ah waxaa xusid mudan in kooxaha hubaysan ay sidaan oo kale u weerareen xabsiyo dhowr ah oo ku yaala waddanka Mexico sanadihii la soo dhaafay iyadoona qaar ka mid ah kooxahaas ay isku ekeysiyeen ciidamada ammaanka si ay halkaas uga sii daayaan maxaabiis badan dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay rag basaas u ahaa Ukraine midkoodna uu doonayay inuu weerar ka fuliyo gudaha waddankaas maanta oo qamiis ahayd xukuumadda Mexico ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay 3 ruux oo ay ku tilmaamtay inay ahaayeen jawaasiis u dhalatay dalka Ukraine mid ka mid ah 3 ruux ee gacanta lagu soo dhigay ayaa ku hawlanaa inuu weerar ka fuliyo gudaha dalka Ruushka sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee xukuumadda Moscow mana bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan halka iyo xilliga gacanta lagu soo dhigay 3 ruux war qoraalaha oo ka soo baxay hay'adda nabad sugidda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in xukuumadda Moscow ay ka hortagtay howlo basaasnimo ah iyo dhaqdhaqaaqyadii ay ciidamada gaarka ah ee Ukraine ka wadeen 3 gobol oo ka tirsan Ruushka waxay hay'addu intaas ku dartay in laba ka mid ah maxaabiista ay goobo istaraatiiji ah iyo boostooyinka gaadiidka laga raaco ay ka aruurinayaan xogo sirdoon iyagoo adeegsanaya sawirro iyo muuqaalo halka kan 3aadna uu ku hawlanaa inuu weerar ka fuliyo gudaha Ruushka waxayna hoosta ka xariiqday in dhammaan eedaysanayaasha ay qirteen dambiga lagu soo oogay qoraalka hay'adda ayaa sidoo kale lagu sheegay in gaadiidka ay wateen dambiilayaasha laga helay bastoolada iyo qoryaha darandooriga u dhaca ruuxa ay xukuumadda Moscow ku tilmaamtay inuu weerar geysan rabay ayay ilaamaha ammaanka ee Ruushka sheegeen inuu watay walxa qarxa uuna si sharci darro ah uga soo tallaabay xuduudda ay wadaagaan Ukraine iyo Ruushka xariga dawladda Ruushka ay u geysatay muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Ukraine ayaa ku soo aadaya iyadoo Ukraine iyo reer galbeedka ay walaac xoogan ka muujiyeen dhoolato si ay xukuumadda Moscow ka sameysay xuduuda hase yeeshee Ruushka ayaa gaashaanka ku dhiftay arrimahaas isagoona sheegay inuu xurriyad buuxda u haysto in ciidamadiisa uu geeyo meel walba oo ka tirsan dhulka Ruushka wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin wa haga gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay macadka al-farahidi ee barashada culuumta luqadda carabiga ee magaalada Kunyabrow ayaa soo saaray dufcadii ugu horeysay ee baratay culuumta luqadda gaar ahaan naxwaha wariyahan Cali Aadan ayaa warbixin nooga diyaariyay macadka عادت أفانين بما يروي فؤادا قد ضمى وحفلد نوعيد وعسوب يهي او دوان كدعذي ولايد اسلامي قاها اي شبه الله سيقار اهان ديغانك كوين برو وقال جبن قبلو هير سرك قاري ميد كمي داها علوم تا آلد او اي دادك قار او يقانان لما تابتان ايوغو او دور حوليا انو اذيك يهي وانا علمي نحوها رب السماء اهدتهم خيرا kadib wax barashada socotay muddo ku dhow 2 sano oo uu macadka al-farahidi ee barashada luqadda carabiga oo uu qabtay arday isugu jiro gabdho iyo wiilal waxaan uu dabeyntii aflahay 8 arday oo gabdha ah xafladda waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin culimo wax garad mas'uuliyiin ka tirsan maktabka daacwada waalidiin iyo ardayda qalinjibinaysay waxaa lagu daafuray xafladda waxa uu wanaagsan ee hadal lagu bilaabo oo ah kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala waxaan aqrinayaa Cali Haaji Daahir oo ka mid ah ardayda qalinjibinaysa A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما أصواتكن وقد تعالت ورتلات ما أعذب الأصوات بالرحمن انت اسكيدب ميت كميد اها اردي دا اولو ديجي قلين جمين تا حفلة دا اي معدك الفراهيدي اي براشادة علوم تلوقة دا عربيقا او لغو مقعابو منيرو داهر ايا سو جيد سي كلمة دا سوغو جرتي سو دوين ايو اهمية دا نحوها وحانا هذا الكيد اوكو بحيي لوقة دا عربيقا موجه الشكر والتهنئة إلى هذه الوجوه النير الطيبة أقول لهم هنيئا لكم وشكرا على مشاركتكم معنا في حفلتنا هذه بعد ذلك النحو فن عجيب وعلم رغيب زاد الطالب النجيب وعمدة المرء اللبيب ولا يدرك فضله إلا العاقل الأريب يقول بعض الحكماء النحو ختان الألسن علم بلا نحو كطعام بلا ملح أو علم بلا نحو كشجر بلا أوراق وفي القتام تقبلوا دحيات شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والاستماع سلام من إله العرش دوما عليكم عد حبات الرمال لله أم قد رعاتك ووالد فيهم وبعد الله نلت أماني أبنيتي حان القطاف فأبشري تنين وصار إبراهيم يوسف وحي حفلة دك جديسي كلمة كسابسا أهمية دا أي سلف كسي جرين لوقد عربيقا وأي عرورتو دا كلاد دقالم جرين إني اللحن كوها اللان وحان سيدو كلم حد علين أجديسي معلن كي مدد الدير أردي دا قلن جبسي براي علميقا نحوها كان ابن عمر رضي الله عنه يضرب أولاده على اللحن ولا يضربهم على الخضى ووجد في كتاب العامر له لحنا فأحضره وضربه درة واحدة. النحو يبصد من لسان الألكني، والمرء نعظمه إذا لم يلحني. وإذا طلبت من العلوم أجلها، فأجلها عندي مقيم الألاسن. حدثنا أبو بكر الدولابي، حدثنا أبو مسهر قال: سألت سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن حديث إذا سمعته ملحونا، فقال: اللحن يفسد الحديث، وذلك أنه يغير معناه، ولم يلغ أحد من العلماء إلا مقوم اللسان. قال: وقد كان عمر بن عبد العزيز أشد الناس في اللحن على ولده وخاصته ورعيته، وربما أدب عليه. حدث العن اسمعي أنه قال: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخيرا معلمنا الغالي، نود أن نشكرك على مجهودك العظيم الذي بذلته لنا، مني ومنا جميعا كل التقدير والاحترام. هذا صرح نورة كم حوانا بظل العلم حبا واحتضانا، ونحن اليوم نشكره امتنانا. marka laga hadlayo marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda goobtani kelimaadka ka jeediyay waxa kamid ah culimo mas'uuliyiin iyo waxgarad ogaas muqtar oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo xafladana ka soo qayb galay ayaa waxa uu si gaar ah ugu mahadceliyay maamulka islaamiga ah gaar ahaan maktabka daacwada isagoo sidoo kale dhiri geliyay gabdhaha qalinjibiyay si guud walaayada ayaan ugu mahadcelinayna si gaar ah waxaan leenahay maktab daacwa haddii heer gobol yahay iyo haddii heer degmo yahay iyo haddii heer tuulo yahay dadaal badan ayaa ka muuqda waxaan leenahay Allah ka abaal mariyo dadaalka ay wadaan intaas ka badi waxaan leeyahay gabdhaha taqarruja Allah ka abaal mariyo dadaalkii ay sameeyeen waalidkood iyo ayaka iyo macallimiintoodiba maalmaha dambe dumarku aad iyo aad ayay u dadaalayaan Allah ka abaal mariyaan leenahay dadaalka ay muujinayaan anaga raguna insha Allah waxaan rajaynaynaa booska ay dumarka gaareen inaan anayna booskaas oo kale soo gaaro insha Allah bidinal kariim sidaas ayaan ragana ayaan ku boorinaya sababtoo ah xafladaha la qabto aad xaflada aad u tiro badan ayaa la qabtaa inta badan dumarka ayaa loo qabtaa waxaan leeyahay ayadan walaayada lafteeda iyo ducada waa in odayaal iyo mataqaana dadka loo qabtaa oo aan aragna la soo bandhiga markiisii oo odayaal iyo mataqaana dadka wax bartay kuwa aan wax baranayna waxay tusaale u tahay sida ay gabdhahan u dadaaleen inay ka qeyroodaan oo dadaalka ayakana muujiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لكم في كل قافية وأسعد الله قلبا زنا إيمانا هذا التخ ما مولها معدك الفراهيدي أيام مركنا لغسر دويي مكرافونك وحانا وكو الرمي مقررك إيقاتين أرضي ذا أفلح ذي معدك إيو وقتك أي سعوتي دراسة دا مركا دروس تأي كوقاتين وحاكم له أولا كتابك الأجرومية كتابك أجرومي غهبك إيقاتين waxa way awalan matniga ay qaateen qawaaciddi ay qaateen i'raabki ay qaateen ajrumiga markay ka baxeen waxay u gudbeen nadmul ajrumiya waxay qaateen qawaaciddi nadmiga waxay qaateen i'raabka ee nadmiga kitabka saddexaad ay u gudbeen ayaa wuxuu ahaa mutammimatul ajrumiya labadiisa qayb amba labadiisa juz saad u taqaaniin mutammimada markay ka gudbeen waxay u gudbeen kitabka la yiraahdo mulhatul i'raab ayagoo markaa qaatay qawaaciddii iyo i'raabkii ayagoo qaatay kadibna waxay u gudbeen kitaabka la yiraahdo qadrun nada wa ballu sada sidoo kale waxay qaateen qayb ismaam kamid ah laamiyatul af'aal kadibna waxay u gudbeen kitaabkii alfiyatu ibn malik oo kunka bayd ahaa inta ay qaateen intaana waxay ku qaadatay sadareemaysan laba sano oo wax dhiman ayaa inta ay ku qaadatay ilaahi subhanahu wa ta'ala yaan ugu mahad celinayna ugu dambeyntii waxay idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah gabdhihii ka aflaxay macadka al-faraahidi waxayna muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin marxaladda ay soo gaareen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad ku soo dhawaataa idaacadda islaamiga ee al-furqaan adigu ku bilaabay magaca saddexaad wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh maxaa ka jira meeshaan xaflada ka jirto xafladii ayaa loo qabtay arday oo naxwo barata loo qabtay waan gartay naxwada maxaa ahmiyad u ay leedahay walaa naxwaha ahmiyad weyn u leeyahay waxaana ka hadlo soo koobay shiiqa kitaabka ugu horeeyay naxmaha lagu bilaabo leh ee ajrumi wuxuu leeyahay nidmi umriidiga wuxuu ku leeyahay wannaxwu awla awalan an yuclama idil kalaamu duunahu lan yufhama gabdhaha muslimiinta ah ee aanan ka faa'iidaysanin fursadaha noocan oo kale ah maxaa ugu baaqaysa wallahi rag iyo dumarba gabar iyo wiil buu waxaan dhihi lahay ha ka faa'iidaystaan cilmiga markii la dalbaayo waa maxay tahay dhib badan yahay laa tadluba alcilma wa tatruka altacab cilmiga dhib uu leeyahay laakiin qaayadiisa waa qaayo aada u macaan qofka ilaahay dhadhansiiyeyna waa wax aan la heli karin waaye dacmi aada u macaan waaye waxaan dhihi lahaa shicaarkiina ha noqdo la istashilina sacba oo udrika almuna faman qaadat alamaalu ila lisaabirin wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaa ka mid tahay miya gabdhaha ka qalinjibay macadka waxaan ka mid ahay gabdhaha ka qalinjibay macadka marka macadkan maxaa lagu bartay luuqada carabiga naxwaha si loogu fahmo maxaa qur-aan kariimka iyo sunnada naxwaha waa cilmi muhiim ah oo ka mid ah culuumta aaladda loona dejiyey in lagu fahmo adilada shareecada islaamka ee qur-aanka kariimka iyo sunnaha allaha ka raalli noqday khaliifkii caadilka ahaa ee cali bin abi daalib ayaana ahaa qofkii ugu horreeyey ee amar ku bixiyey in la qodobeeyo qawaacidda luuqadda carabiga si dadka carabadooda looga ilaaliyo laxniga culimmada muslimiinta iyo aqoonyahanada waxay tilmaamaan in naxwaha aanu ahayn maqsad iskiisa loo raadsado balse uu yahay wasiilo ay habboon tahay in loo maro barashada shareecada islaamka tanina waa arrinka laga rajaynayo dufcada koowaad ee ka aflaxday macadka barashada culuumta luuqadda carabiga ee alfaraahidi ee walaayad islaamiga ah ee shabeellaha hoose in dufcada koowaad ee ka qalinjibisay macadka barashada culuumta luuqadda carabiga ee alfaraahidi ay noqdaan gabdho waxay daliil u tahay dadaalka hablaha iyo sida ay majaalaadka qaar ugu dheereeyaan ragga jawiga xafladda ay ku qalinjibiyeen ardayda ka aflaxday macadka alfaraahidi waxa uu ku soo dhammaaday qaab wanaagsan waxaana gabdhaha qalinjibiyey la guddoonsiiyey shahaadooyin ka marqaatay kacayaa waxyaabihii ay barteen albaabada macadka alfaraahidina waa kuwa weli furan oo qaabilaya ardayda doonaysa barashada culuumta luuqadda carabiga sundus ibraahiim ka soo kacdo caatika maxmuud faadumo muxyiddiin xafsa mukhtaar ayadana ha soo kacdo nusayba moxamed xasan waxaa ku xigo caaliya xaaji maxamed caaliya xaaji maxamed ha soo istaagto ayadana waxaa ku xigo miski bashiir ha soo istaagto ayadana si ay u qaadato shahaadadeedii waxaa u dambeeya muniiro daahir ha soo istaagto muniiro gudahana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waa naga intaa dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.